Ankebut Suresi Mekki dönemde nazil olmuş olup 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim Elif Lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Müminler sadece iman ettik demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılıvereceklerini, imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Biz elbette kendilerinden önce yaşamış olanları denedik. Allah elbette şimdiki müminleri de imtihan edip, iman iddiasında sadık olanlarla samimiyetsiz olanları elbette bilecektir. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Kötülükleri işleyenler, hükmümüzden kaçıp kurtulacaklarını mı zannettiler? Ne fena hükmediyorlar. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Kim Allah'a kavuşmayı ümit ediyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği vade mutlaka gelecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Kim de cihad ederse, sırf kendi nefsi hesabına cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden ve özellikle insanlardan müstağnidir, kimseye ihtiyacı yoktur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ İman edip, güzel ve makbul işler yapanların, elbette günahlarını örteceğiz ve onların yaptıkları çalışmaları, en güzel şekilde mükafatlandıracağız. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Biz insana yapacağı en hayırlı iş olarak, annesine ve babasına iyi davranmasını bildirdik. Ama bununla beraber, onlar senden, hakkında bilgin olmayan bir şeyi, bana şirk koşmanı isterlerse, itaat etme. Hepinizin dönüşü banadır. Ve ben de, yapa geldiğiniz şeyleri bir bir bildirip, karşılığını vereceğim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ İman edip, güzel ve makbul iş yapanları, elbet hayırlı insanlar arasına dahil edeceğiz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ Kimi insanlar vardır ki, Allah'a iman ettim der. Fakat Allah yolunda olduğu için işkence edilince, halkın bu baskısını Allah'ın azabı gibi sayar. Şayet senin Rabbinden zafer ve galebe gelirse, biz sizinle beraberdik diyeceklerdir. Oysa Allah, insanların kalplerinin neleri sakladığını pek iyi bilmektedir. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ Elbette Allah, iman edenleri bilip ortaya çıkaracak, elbette münafıkları da bilip ortaya çıkaracaktır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Kafirler müminlere, bizim yolumuza tabi olun, günahlarınız bizim boynumuza, yükünüzü biz taşırız derler. Oysa bunlar ötekilerin hiçbir günahını yüklenmezler. Onlar açıkça yalancıdırlar. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ama onlar mutlaka kendi yükleriyle beraber başka yükleri de, yani başkalarını saptırmanın vebalini de taşımak zorunda kalacak ve kıyamet günü uydurdukları iftiralardan sorguya çekileceklerdir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Çok önce biz Nuh'u halkına elçi olarak gönderdik. O da aralarında 1000 yıldan 50 yıl eksik kaldı. Neticede onlar zulümlerine devam ederken tufan onları boğdu. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّف۪ينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ Onu ve gemide bulunanları kurtarıp, o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık. وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin ve ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz. Bunları Allah'a ortak yapmakla açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlar, sizin rızıklarınızı yaratıp sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler. O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın. Yalnız O'na ibadet edin ve O'na şükredin. Sonunda yine onun huzuruna götürüleceksiniz. وَاِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Şayet siz beni yalancı sayarsanız, sizden önceki bir takım ümmetler de Resullerini yalancı saymıştı. Elçinin görevi, imana zorlamak değil, sadece açıkça tebliğ etmektir. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ. Peki o inkar edenler, dünyada gezerek Allah'ın mahlukatı yoktan nasıl yarattığını, sonra da bu yaratmayı tekrar tekrar yaptığını görmüyorlar mı? Şüphesiz ki bu işler Allah'a göre kolaydır. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. De ki, dünyayı gezin dolaşın da, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra Allah, tekrar yaratmayı da, ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah, elbette her şeye kadirdir. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. O dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Sizler ne yerde ne gökte Allah'ın hakimiyetinin dışına kaçarak kurtulamazsınız. Sizi Allah'tan başka ne koruyan ne de size yardım eden bulunur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهِ اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah'ın ayetlerini ve ahirette ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim merhametimden ümitlerini kesenlerdir. Onlara gayet acı bir azap vardır. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Halkının ona verdikleri cevap, öldürün onu veya ateşe atın demekten başka bir şey olmadı. Ateşe attılar ama Allah onu ateşten kurtardı. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. İbrahim onlara şöyle dedi: siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince, birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız. فَآمَنَ لَهُ لُوطًا وَقَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. İbrahim'in söylediklerine Lut iman etti. İbrahim, ben dedi, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Biz İbrahim'e evlat ve torun olarak İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Onun neslinden gelenlerde peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Ona dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de elbette salihlerden olacaktır. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Lut'u da halkına Resul olarak gönderdik. Onlara dedi ki, nedir bu haliniz? Siz dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı pek iğrenç bir şey yapıyorsunuz. اَاِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّب۪يلَ وَتَأْتُونَ ف۪ي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا قَالُوا اُتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Allah'ın bu uyarmasından sonra siz hala şehvetle erkeklere varacak, yolu kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapmaya devam edecek misiniz? Halkının ona cevabı şundan ibaret oldu. Doğru söylüyorsan, bizi tehdit ettiğin Allah'ın o azabını getir de görelim. قَالَ رَبِّ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِد۪ينَ Ya Rabbi, dedi, bu müfsitler, bu bozguncular güruhuna karşı bana sen yardım eyle. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُوا اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ Melaikeden olan elçilerimiz İbrahim'e, İshak'ın doğumuna dair müjde getirdiklerinde, haberin olsun dediler. Biz bu şehrin halkını imha edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ ف۪يهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ اِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ İbrahim, ama Lut da orada deyince, onlar şöyle cevap verdiler. Orada bulunanları biz pek iyi biliyoruz. Onu ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi geride kalıp, helak edilenler arasında olacak. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ Elçilerimiz Lut'a gelince, onları halkının tecavüzlerinden koruyamayacağı düşüncesiyle üzüldü. Eli kolu bağlanıp göğsü daraldı. Onlar dediler ki, bizden yana endişe etme, üzülme. Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşin geride kalanlar arasında yer alacaktır. اِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Büsbütün yoldan çıkmaları sebebiyle, biz bu şehir halkının üzerine gökten bir azap indireceğiz. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Biz, aklını kullanıp düşünen kimseler için, o memleketten aşikar bir ibret vesilesi harabe bıraktık. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey benim halkım, yalnız Allah'a ibadet edin, ahiret gününü bekleyin. Ve ülkede fesatçılık yaparak düzeni bozmayın. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ Fakat onlar kendisini yalancı saydılar. Bunun üzerine müthiş bir zelzele kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Oldukları yerde çöke kaldılar. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ Ad ve Semud halklarını da imha ettik. Siz ey Mekkeliler, bunu kalan ev harabelerinden anlıyorsunuzdur. Şeytan, onlara yaptıkları kötü işleri süsledi ve onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar, aklı fikri yerinde, açık göz kimselerdi. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Fakat hükmümüzden kurtulamadılar. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlardan her birini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi. Onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler. مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Allah'tan başka hami, sığınacak tanrı edinenlerin durumu, tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer. Halbuki en çürük yuva, örümcek ağıdır. Keşke bu gerçeği bilselerdi. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Allah, onların kendisinden başka hangi varlıkları tanrılaştırıp yalvardıklarını elbette bilir. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ İşte bazı gerçekleri anlatmak için biz bu kabil temsiller getiriyoruz. Ama bunları ancak ibret almasını bilenler anlar. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Allah, gökleri ve yeri gayesiz değil, hak ve hikmetle, gerçek bir gaye ile yarattı. Elbette bunda, iman edecek kimseler için alınacak dersler vardır. اُتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et, namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz, insanı ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar. Allah'ı namazla anmak, elbette en büyük fazilettir. Allah, bütün işlediklerinizi bilir. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلَٰهُنَا وَاِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Zulmedenleri hariç, ehli kitap ile en güzel olan şeklin dışında bir tarzda mücadele etmeyin ve onlara şöyle deyin. Biz, hem bize indirilen kitaba, hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da bir ve aynı ilahtır. Ve biz ona gönülden teslim olduk. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ Biz işte sana da bu kitabı indirdik. Daha önce kitap verdiğimiz kimseler buna da iman ederlerdi. Şunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَغْتَابَ الْمُبْطِلُونَ Ey Resûlüm! Sen, vahyimizden önce kitap okuyan veya yazı yazan bir insan değildin. Eğer böyle olsaydı, batıl iddia peşinde olanlar şüphe edebilirlerdi. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ Şüpheye en ufak yer yok. O, kendilerine ilim nasip edilenlerin kalplerini aydınlatan parlak ayetlerdir. Evet, bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ Onlar diyorlar ki, ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi ya. De ki, ayetler sadece Allah'ın nezdindedir. Sizin keyfinize göre değil, kendi hikmeti gerektirdiğinde peygamberine verir. Ben ancak gerçek durumu bildiren, uyaran bir elçiyim. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Hem kendilerine okunan bu kitabı indirmemiz onlara kâfi gelmiyor mu? Elbette bunda iman edecek kimseler için bir rahmet ve yeterli bir ders vardır. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gerçek ortadayken batıla iman edip Allah'ı inkar edenler, İşte asıl ziyana ve hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Senden çarçabuk başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Eğer belirlenmiş bir vadesi olmasaydı, azap onlara muhakkak gelmişti bile. Fakat hiç farkına varmadıkları bir sırada, o kendilerine ansızın gelecektir. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ Senden çarçabuk başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Ama ne diye böyle sabırsızlanıyorlar ki? Zaten cehennem kâfirleri kuşatmış bulunuyor. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak da, Allah onlara, yaptıklarınızı tadın bakalım, buyuracak. يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اَرْضِي وَاسِعَةٌ فَاِيَّا يَفَعْبُدُونَ Ey iman eden kullarım! Benim sizi yerleştirdiğim dünyam geniştir. Onun için, yalnız bana ibadet ediniz. Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileynâ turcaûn. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ ف۪يهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ İman edip güzel ve makbul işler yapanları cennetin yüksek köşklerine yerleştireceğiz. İçinden ırmaklar akan o cennetlere, onlar devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İyi iş yapanların mükafatları ne güzel! اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen müminlerdir. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Nice canlı mahluk var ki rızıklarını kendileri taşıyamazlar. Ama sizi de bütün onları da rızıklandıran Allah'tır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim hizmetinize amade kıldı diye sorarsanız, elbette Allah diyeceklerdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu gerçekten uzaklaştırılıyorlar? Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibâdihi ve yakdiru leh. İnnallâhe bi kulli şeyin alîm. Allah kullarından dilediğine bol rızık verir. Dilediğinin nasibini de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Eğer onlara gökten su indirip ölümünden sonra yeri canlandıran kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır diyeceklerdir. De ki, hamdolsun Allah'a ki kâfirler bile onun bu vasıflarını inkâr edemiyorlar. Bütün hamdler, güzel övgüler aslında Allah'a mahsustur. Fakat onların ekserisi bunu düşünüp anlamıyorlar. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Düşünseler şunu da anlarlardı ki, bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ve ebedi ahiret diyarı ise hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Gemide yolculuk yaparken boğulma tehlikesine düşünce bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. O da onları kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsınız ki yine müşrik oluvermişler. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Neticede kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük edip, güya geçici bir zevk alırlar. Alsınlar bakalım, yakında öğrenirler. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ. Görmüyorlar mı ki etraflarında bulunan insanlara saldırılırken, can güvenlikleri yokken, biz Mekke'yi güvenli, emin bir belde yaptık. Hâlâ mı batıla inanıp Allah'ın nimetlerini inkâr edecekler? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Uydurduğu yalanı Allah'a isnat edenden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kâfirler için cehennemde yer mi yok? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.